Pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Turcja zawiesiła kontakty dyplomatyczne z Holandią, zapowiedziała też inne działania. Konflikt między obu krajami zaostrza się. Tragiczna jest sytuacja dzieci w Syrii, potwierdza raport UNICEF. Powodem jest trwająca tam wojna. Rząd nie składał Jackowi Sariusz-Wolskiemu propozycji startu z listy PiSu do Europarlamentu, tak zapewnia rzecznik rządu. Turecki minister do spraw europejskich zagroził przeglądem porozumienia, na mocy którego ograniczony został napływ imigrantów przez Turcję do Unii Europejskiej. To jest reakcja na polityczny konflikt z Holandią. Ten kraj, podobnie jak kilka innych w Europie, w tym Niemcy, nie zgodził się na to, żeby Turcja organizowała na ich terenie polityczne spotkania w związku z planowanym za miesiąc referendum dotyczącym poszerzenia kompetencji prezydenta Turcji. Recep Tayyip Erdoğan wezwał międzynarodowe organizacje do nałożenia sankcji na Holandię, a działania jej władz nazwał rasizmem oraz rodzajem islamofobii. A wszystko to dzieje się tuż przed wyborami parlamentarnymi w Holandii. To będzie starcie między centroprawicową partią obecnego premiera, a antyimigracyjną i antyunijną partią, na czele której stoi Geert Wilders. Dlatego też ostatniemu konfliktowi tak bacznie przygląda się Bruksela. W opinii Karola Wasilewskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych na całej sytuacji wygra prezydent Turcji, a także lider nacjonalistycznej i populistycznej partii na rzecz wolności Geert Wilders. W środę w Holandii odbędą się wybory parlamentarne. Zdecydowanie trudno nie zgodzić się z tym twierdzeniem, że tutaj zarówno Holandia zrobiła bardzo dużo na rzecz wygrania referendum przez Tayyipa Erdoğana, jak i Tayyip Erdoğan jednak zrobił dość duży krok w kierunku pana Wildersa. Adam Balcer z Instytutu Wiz Europa zauważył, że ważne jest to, czego tureckie wiece w Holandii miały dotyczyć. To jest teoretycznie, formalnie kraj, który jest kandydatem do Unii Europejskiej, natomiast on nie spełnia zupełnie kryteriów kopenhaskich. To tylko przypomnijmy, że 13 posłów jest w więzieniu, ponad 150 dziennikarzy jest w więzieniu i 80 burmistrzów. W opinii eksperta przyjaźń między Unią Europejską i Turcją w ostatnich latach jest bardzo szorstka. Teraz będzie tylko gorzej, choć jak dodał, te dwie strony są na siebie skazane. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jak na razie Bruksela wezwała obie strony do załagodzenia tego politycznego sporu. Komisja Europejska zaapelowała o unikanie eskalacji konfliktu i uspokojenie sytuacji. Rzecznik Komisji Margaritis Skinas osobny apel skierował do władz w Ankarze. Unia wzywa Turcję do powstrzymania się od przesadnych oświadczeń i działań, które grożą zaostrzeniem sytuacji. Komisja Europejska podkreśliła też, że decyzje dotyczące zezwoleń na organizowanie wieców i zgromadzeń leżą w kompetencji unijnych krajów. Bruksela zapowiedziała ponadto, że oceni planowane w Turcji zmiany konstytucyjne w świetle starań tego kraju o członkostwo w Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki kolejne tematy. Wojna w Syrii trwa już 6 lat, ale ubiegły rok był najgorszy dla cywilów, w tym także dla dzieci. Z raportu UNICEF-u wynika, że zginęło ponad 650 dzieci, setki zostało rannych i dramat trwa, mówi rzecznik tej organizacji w Polsce, Monika Kacprzak. Szacujemy, że co trzecie dziecko w Syrii urodziło się od początku konfliktu, to znaczy, że nie wiedzą one i nie znają innego życia poza wojną. Wiele dzieci też zostało zrekrutowanych do sił zbrojnych, dzieci pracują, są wcześniej wydawane za mąż, niestety giną każdego dnia. To, co możemy zrobić, to wesprzeć organizacje, które są na miejscu, które pomagają dzieciom w Syrii. Wesprzeć można też na stronie UNICEF.pl/Syria. W Syrii 6 milionów dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej, ale połowa z nich żyje na obszarach, do których z powodu walk bardzo trudno dotrzeć. Jacek Sariusz-Wolski nie dostał propozycji startu z listy PiSu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek, dodając, i tu cytat, na pewno z rządu nie dostał. Jacek Sariusz-Wolski był kandydatem polskiego rządu na stanowisko szefa Rady Europejskiej, ale poparła go tylko polska premier. Pozostałe kraje oddały głos na Donalda Tuska. Przesłanki, którymi kierował się pan dr Jacek Sariusz-Wolski, bardzo często już przez niego samego były wprost artykułowane. Wskazywał, że dla niego najważniejszy jest interes Polski. Dlatego wystąpił z Platformy Obywatelskiej, ponieważ nie mógł się godzić na dalsze donoszenie na nasz kraj na forum Unii Europejskiej, wynoszenie spraw krajowych na arenę międzynarodową. Jacek Sariusz-Wolski wyjaśnił w wielu wpisach na jednym z portali społecznościowych, że przyjął propozycję PiSu, ponieważ chciał, tu znów cytat, zaprotestować przeciw oszczerczym, zniesławiającym i uwłaczającym oskarżeniom polskiej demokracji, które Donald Tusk autoryzował. Informacja o tym, że Jacek Sariusz-Wolski dostał propozycję startu z listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego, podały niektóre media. Rzecznik Białego Domu potwierdził, że zgodnie z obietnicą wyborczą pod koniec roku prezydent przekaże całe swoje wynagrodzenie na cele charytatywne. Media zostały już poproszone o pomoc w wyborze instytucji, które otrzymają te środki. Donald Trump na stanowisku prezydenta, dodajmy, zarabia 400 tysięcy dolarów rocznie. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 6.30. Prawie w całym kraju chłodne powietrze polarnomorskie, jedynie nad północno-zachodnią część kraju napłynie nieco cieplejsze powietrze z zachodu. Dziś w miarę pogodnie, na wschodzie, północnym zachodzie, a także na południowym zachodzie zachmurzy się, będzie padał deszcz, w partiach szczytowych Karpat także śnieg. Wiatr zachodni słaby, na północy umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i nawet porywisty. Ciśnienie spada, temperatura od 6 stopni w Lublinie i Rzeszowie, 7 w Warszawie, Koszalinie i Suwałkach, 8 stopni w Trójmieście, Olsztynie, Katowicach i Krakowie, 9 w Łodzi, Toruniu i Bydgoszczy, 10 w Szczecinie, Poznaniu i Opolu, do 11 stopni we Wrocławiu, a więc temperatura troszkę bardziej rozpięta niż wczoraj. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Such a sad, sad season. Bluesowe wycinanki od samego rana. Dlaczego nie? Żeśmy wcześniej na to nie wpadli. Dzień dobry Państwu. Kłaniamy się. Zaczynamy nowy dzień. Poranna audycja. 11,5 minuty po 6. No i życzymy wszystkiego dobrego na cały dzień. To może jeszcze troszkę. So can you hear the thunder? Także tak. Ale to nie jest nasze ostatnie słowo. A właściwie to jedno z pierwszych słów, gdyż teraz będziemy Państwu podpowiadali. Zapraszamy do trójki. O czym to sobie dziś posłuchamy? Dziś będziemy próbowali połączyć kropki. Na początek spróbujmy połączyć takie kropki. Rodzice, dzieci, praca i pomysł. Jest pomysł, aby jedno z rodziców mogło wychodzić wcześniej z pracy. Dobry pomysł? To jest fajny pomysł przy założeniu, nie wiem, że ktoś ma może umowę państwową i wtedy może ktoś to respektować, ale u prywatnych przedsiębiorców obawiałabym się o utratę pracy. Pracodawcy rezygnują z takich pracowników. Te kropki połączymy po 6.35, zapraszamy już teraz. Będzie także bardzo poranny temat. Połączymy takie kropki. Cena i kawa. Polska importuje bardzo dużo kawy z Wietnamu, gdzie ostatnio warunki atmosferyczne były na tyle niekorzystne, że to będzie miało wpływ na produkcję, a tym samym na ceny. Chyba nie najlepsze informacje wyjdą z połączenia tych kropek, ale połączymy je po 7.35. Wcześniej pojawi się w studiu Piotr Metz. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście będzie pytanie do doktora Tomasza. Dziś takie bardzo przyziemne pytanie. No, myślę, że tak można to powiedzieć. No i jeszcze przed 7.00 połączymy inne kropki. Kalendarz, urywki, rocznica. Nic nie rozumiem. Cassis selle makel, laulutune seivai, a juonida ustes hiles i gawust omaloicida. No chyba już wszystko jasne, prawda? Zapraszamy serdecznie. 2273. Jak Państwo połączą te kropki, to odezwie się Piotr Łodej przy telefonie. A jeśli Państwo wpiszą w komputer ranek@polskieradio.pl, to list dotrze do nas. A jak Państwo w telefonie komórkowym połączą kropki 71335, to będzie SMS piękny też do nas. Zapraszamy serdecznie w każdej sprawie. O, redaktor już przyszedł, to za chwilę coś powie. Hey! of Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Dwóch takich, jak razem zagrają, to jest o czym mówić. Chyba pan dobrał się do pudełka z płytami pana Wojtka. Gratulacje. Dziękujemy bardzo. 2-2 i 7 trójek. Wystawały z Pawlacza. Pamiętają państwo hasło Pawlacz? Ale pudełeczko przyjdzie w piątek oczywiście. Krystian Hanke. Jeszcze raz. Krystian Hanke, przepraszam. Lepiej, dziękuję. Pawlacz pamiętam oczywiście. Czy Pawlacz był zawsze w przedpokoju? To jest zależy u kogo. Pytanie. No właśnie, ale czy Pawlacz musi być przed pokoju? Raczej tak. Przed wejściem do kuchni albo przed... I nad wieszakami na ubrankę. A, to u mnie wieszaki winne. Albo ale... nad drzwiami do kuchni. Mhm. Też się zdarzały, zdaje się. Pawlacz i Kargulicz. A, taki suchar od razu. Ale no nie, bardzo dobry. Świetnie. Ja już myślałem, że dzisiaj z naszej paczki wypadła nam książka telefoniczna, a to przyszedł pierwszy miesięcznik już na kwiecień. Na kwiecień już? Tak, to jest na kwiecień miesięcznik. 14 marca? Gruby, jest. On ma, proszę pana, ten miesięcznik. Już panu mówię. Ale tam są kody rabatowe chyba, 20 208, stron na końcu. Nie, no 300 stronek, nic. 300 stron tak. I wszystkie przejrzeć. Na okładce blondynka z długimi włosami, kręconymi. Lubi zjeść. I lubi o tym opowiedzieć. No i lubi też nieźle... Rzuca garnkami. Z góry na dół. Czasami zdarzy chyba się nawet mięsem rzucić, czy nie? Tak. Też, tak? No ale w kuchni to przecież zrozumiała sprawa. Ale to potem. Rząd kontrahakerzy. Dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej czytamy o tym, że ministerstwa kończą pracę nad strategią cyberbezpieczeństwa Polski. Zakłada ona ścisłą współpracę z samorządami i sektorem prywatnym, a takich hakerów kosztują świat, uwaga, 500 miliardów dolarów rocznie. I o tym dziś Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Iskrzy wśród policjantów, czyli o... urządzeniach mierzących prędkość. Ciekawa rzecz, to na pierwszej stronie dziennika ze zdjęciem. Chodzi o iskrę? Chodzi o iskrę, prawdopodobnie. To tak przy okazji na rogu Łazienkowskiej i Wisłostrady też iskrzy, jakby ktoś jechał. Za przyspieszenie pociągu o 5 minut 2 miliardy złotych. Znów duża suma. To jest tytuł powyżej tego artykułu. Największy artykuł na stronie pierwszej. Wielki absurd na torach. Kolej musi wydać miliardy na remont, którego nie potrzebuje, aby nie oddać pieniędzy do Brukseli. Pisze dziennik Gazeta Prawna. A propos Brukseli, Tusk drwi z prokuratury. Gazeta Polska codziennie pisze, że były premier nie zamierza stawić się na przesłuchanie. Mini zdjęcie Donalda Tuska, także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Fortel PiS w walucie euro. O co chodzi? Ujawniamy darczyńców i wydatki europejskiej rodziny PiS, partii ACRE i fundacji New Direction. W 2015 roku Polacy nagle wpłacili na tę organizację 200 tysięcy euro, a ACRE sfinansowało konwencję PiS. Może to naruszać prawo europejskie, pisze Gazeta Wyborcza. I znów duża kwota dziś na pierwszej stronie. Weto dla gender. W naszym dzienniku o tym, że Centrum Życia i Rodziny rozpoczęło akcję sprzeciwu wobec uczestnictwa Związku Nauczycielstwa Polskiego w projektach zatrutych ideologią gender. Tak jest napisane. Zatrutych ideologią gender. Żeby nie było niedomówień. Olgierd Cieślik wygrał w lotto na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Najwięcej punktów w konkursie na prezesa totalizatora sportowego zdobył menadżer ze Śląska, finansista z wieloletnim doświadczeniem. No i na wejście dzisiaj ma pokaźną kumulację, z tego co wiem. 30? Z tego co wiem, to tak. No masz przed nosem, przecież reklama jest 30. No, ale to jest reklama. Dobra, przepraszam. Zwróć uwagę na te dwa tytuły. Napisane są prawie tak samo, prawda? Biało-czerwono, chociaż o dwóch różnych sprawach. Fakt i Super Express. W tym pierwszym pomysł Morawieckiego: nie idź na emeryturę, na biało, rząd da ci 10 tysięcy na czerwono i wszystko na czarnym tle. W Super Expressie: kupił mieszkanie w Warszawie za, na biało, 25 tysięcy złotych na czerwono. Chodzi o Pawła Kukiza. Też na czarnym tle. No tak jakby jeden grafik, prawda? Coś jest w tym. No widocznie. Może. No zobaczymy, nie wiem. No taka właśnie. No i mamy jeszcze przegląd sportowy. Legia odzyskała wigor. To na pierwszej stronie. I mamy też piłkę nożną. Sportowe cię się zrobiło. Jak dobrze być fiołkiem. Kto to może powiedzieć? Ciekawe, czy państwo wiedzą. Polski piłkarz. Fiołek jest tu nieprzypadkowy. Kiedyś o tej drużynie mówiono fiołki z Astrid Park. Ale zdaje się, że z Astrid Park to oni się już dawno wynieśli. Ale fiołkami pozostali. A na pewno, bo mają takie stroje. A ten ktoś, kto to powiedział... Ma czapkę. Ma czapkę i ma powody do tego, żeby mówić, że jest fiołkiem, bo rzeczywiście im tam strzela gole, gol za golem. Nie wiem, czy już za dużo nie podpowiedziałeś jednak. A może. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy, pierwsze strony gazet. 71335, pani Anna napisała, żeby wychodzić wcześniej z pracy, trzeba do niej wcześniej pójść. Ja chodzę do biura na 7, wychodzę o 15, omijam korki i do tego rano słucham Poranka w Trójce. Żyć, nie umierać, jestem wcześniej w domu. I spędzam czas z dziećmi, ale o tym to po 6.35 zapraszamy. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 6.30 minęła. Radosław Mróz.

Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. Z wysyłką gratis. Allegro. Czegoż szukasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co tam jakaś polityka? Co tam wydarzenia sportowe? Dziś jest ważny dzień, informuje pan Michał i ma rację. Dzień liczby pi, bo dziś 14 marca, czyli 3.14. Tak jest. Wszystkim składamy serdeczne życzenia z okazji tego ważnego dnia, a my sobie porozmawiamy o rodzicach i o dzieciach. I o tym, żeby troszkę wcześniej wychodzić z pracy do domu. Taka propozycja. W cyrku cicho tak i krok za krokiem musisz iść, nie ma odwrotu, musisz spaść, wszyscy czekają, żebyś spadł, balansujesz po to, żeby spaść, wędrujesz po to, żeby spaść, ta cisza jest dla ciebie. Zaraz będzie gwar, nikt nie oddycha przez ten czas. Ściśnie te pięści, każdy drży, paznaczy tylko dłoń do krwi. Wszyscy czekają, żebyś spadł, balansujesz po to, żeby spaść, wędrujesz po to, żeby spaść, wędrujesz sam na linię. Na linie to Republika oczywiście. Za 21 minut będzie siódma. Zapraszamy do trójki. Rodzice dzieci do lat 10 mogliby wychodzić wcześniej z pracy. Projekt zmian w kodeksie pracy autorstwa Polskiego Stronnictwa Ludowego niebawem trafi do Sejmu. Taki przywilej miałoby jedno z rodziców, a w uzasadnieniu propozycji posłów czytamy, że rodzina byłaby zdrowsza i lepiej funkcjonowała. Czy pomysł podoba się rodzicom? Pytała o to Ewa Dudzińska. Pani się uśmiecha, ale to jest poważny pomysł. To jest tak jak przy karmieniu piersią, tak, że mama może mieć tam pół godziny. Tak. Pracodawcy rezygnują z takich pracowników. Z takich mam, które karmią? Tak, to jest taka tendencja. O tym się nie mówi, bo nigdzie nie jest to rejestrowane. To jest fajny pomysł przy założeniu, nie wiem, że ktoś ma może umowę państwową i wtedy może ktoś to respektować. Ale u prywatnych przedsiębiorców myślę, że na dłuższą metę podziękuję za współpracę. Aha, i to, że w kodeksie pracy jest taki zapis, to pracodawców nie interesuje. To jest tak jak przerwa w pracy, pół godziny, która nie jest respektowana. Myślę, że i to też będzie kolejnym argumentem. Państwo zakładają, że zarówno mama, jak i tata mogliby wziąć taki urlop, ale to by się wiązało z mniejszymi zarobkami. To nie może wiązać się z mniejszymi zarobkami, absolutnie. Pomysłodawca projektu, poseł PSL Mieczysław Kasprzak. Zarobki pozostają na dotychczasowym poziomie. To jest podobnie jak do trzeciego roku matki mają prawo do jednej godziny na karmienie dziecka. Tam też nikt nie potrąca wynagrodzenia. Taki jest pomysł, żeby rodzice dzieci do 10 roku życia mogli tata albo mama godzinę wcześniej wychodzić z pracy, żeby się zająć dzieckiem, odebrać ze szkoły. Super, świetne. Instytucja dziadek-babcia jest niezastąpiona, ale kiedy tej instytucji nie ma w rodzinie, to już jest dramat. Ta godzina byłaby zbawienna. Jestem absolutnie za. Mam 10 i będę miała 11. Od jak dawna jedziesz sama do domu? Bo rozumiem, że wracasz już po lekcjach. Tak, miałam nianię, ale teraz już wracam sama. Czekasz na autobus? Tak. I wiesz, gdzie wysiąść? Tak. Powiedzmy, że mam 6 przystanków. To też jest droga do tego, aby było więcej dzieci, aby dzieci lepiej były wychowane, lepiej zainteresował się rodzic tym dzieckiem. No tak, ale ja teraz tak myślę, wychodząc w przyszłość, jak pracodawcy będą się na to zapatrywać. A pracodawcom też powinno zależeć, żeby mieć dobrego pracownika, żeby on nie myślał, co się dzieje z jego dzieckiem, czy ono wróci do domu, czy nie wróci. Dzisiaj już zaczyna brakować rąk do pracy i pracodawca na pewno nie zbankrutuje. Proszę zauważyć, że my w tym przypadku rozmawiamy na temat skrócenia tygodnia czasu pracy z 40 godzin do 35 godzin, więc no jest to niebagatelna różnica. Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert pracodawców RP. Dla nas zastanawiające jest też to, skąd w ogóle pomysł na wprowadzenie tego rozwiązania w przypadku dzieci do lat 10. Dziecko w wieku 10 lat jest już dosyć samodzielne. Też zadałam to pytanie. Poseł mi odpowiedział, że na wsi tego problemu nie ma, ale z tego, co mówią osoby, które zgłaszają te pomysły, to są ludzie mieszkający w miastach. No tutaj może być problem, żeby takie małe dziecko przez całe miasto jechało. Kiedy jest potrzeba odwiezienia dziecka do szkoły, do przedszkola, pracodawcy bardzo często idą pracownikom na rękę. Jeżeli jest taka potrzeba, to wszystko można uzgodnić pomiędzy pracownikiem a przełożonym. My chcielibyśmy poznać też te koszty i wyliczenia, na których opierają się wnioskodawcy. Ile osób by to rozwiązanie objęło i jakie byłyby ewentualnie straty dla gospodarki? Jestem matką samotnie wychowującą, na pewno się nie zdecydowałabym na coś takiego. Byłoby to zbyt ryzykowne. Obawiałabym się o utratę pracy. Pracodawcy mówią, a kto za to zapłaci? Jestem osobą, która odprowadza dziecko do szkoły i widzę, co się dzieje na przejściu dla pieszych. Jest niebezpieczny. Jest to jakiś jednak przywilej, który daje możliwość rodzicom odebrania dziecka ze szkoły. To jest bardzo dużo ta godzina, a nie jest aż tak wiele dla pracodawcy. Na razie nie wiadomo, czy przywilej wcześniejszego opuszczenia stanowiska pracy miałby obowiązywać z urzędu, czy rodzic musiałby wnioskować u swoich szefów o taką możliwość. Nie ma też jeszcze dokładnych wyliczeń co do kosztów takiej ulgi. A pytała o to wszystko Ewa Dudzińska. No i nie wiem, co państwo o tym myślą i czy podoba się państwu taki pomysł, czy też nie. 22 i 7 3, ekranek małpa polskieradio.pl, 71335. Jak to jest z tym odbieraniem dzieci? Poranna audycja za 16,5 minuty będzie 7. Dziś, jak słuchacz przypomniał, dzień liczby pi, no to J. Harvey. And he PJ Harvey w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za 14 minut będzie siódma. Kalendarz i coś, o czym będzie opowiadał Łukasz Błąd. Na pewno coś bardzo ważnego, ale do końca jeszcze nie wiemy, co to takiego. To za chwil kilka. Proszę się przygotować. Fonik. 227 trójek, dzień dobry. Dzisiaj jest dzień liczby pi. Jednakże pi nie mieści się ani w definicji liczby, ani w definicji cyfry. Może ona jest poza tą definicją? Wymyka się po prostu definicji. Ona ta liczba, cyfra 71335, a także ranek@polskieradio.pl. Pan Przemek napisał jeszcze w sprawie tych rodziców, którzy według pomysłu mogliby wychodzić godzinę wcześniej z pracy. Chodzi o rodziców dzieci poniżej lat 10. Pan Przemek napisał, to może tak po godzinie na każde dziecko. To paranoja jakaś. I ktoś jeszcze dodaje do tego, popieram, jeżeli pracownik nie będzie brał pieniędzy za tę jedną godzinę. Urywki z kalendarza. To Państwo już wiedzą od wczoraj. Przegląd prasy, zapraszamy na przegląd prasy porannej za godzinę. A teraz sobie zaglądamy do kalendarza. Robi tu konkretnie Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Cassis selle makel, laulutune seivai, ajuonida ustes hiles i gavust omaloitsida. W dniu języka estońskiego witam się z Państwem przepięknym fragmentem wiersza Christiana Jaaka Petersona, poety, który dziś właśnie kończyłby okrągłe 216 lat. Czy nie mógłby język, unosząc się w niebiosa, w wietrze zaklęć szukać nieskończoności? Tyle znaczy ta strofa w tłumaczeniu wolnym, które jednakowoż zajęło mi prawie 2 godziny. Cassis selle makel. Piękne, po prostu czysta poezja. Nieskończoność wyskoczyła nam tu za estońskiego węgła zupełnie nieprzypadkowo, bowiem cały cywilizowany świat świętuje 14 marca dzień liczby pi. Podziwu godna liczba pi, 3,141. Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe, 5, 9, 2, ponieważ nigdy się nie kończy. To już Wisława Szymborska. Tłumaczenia na estoński państwu oszczędzę, gdyż przed 7 rano nie radzi sobie z tym nawet aparat mowy najlepszego recytatora Teatru Narodowego w Tallinie. A nie wypada, żeby to było takie pi razy oko po estońsku. Być może stało się to przez zwykły zbieg okoliczności, ale jest jakaś numerologiczna metafizyka w tym, że właśnie dziś przypada rocznica narodzin fińskiego matematyka Penttiego Laasonena, rosyjskiego programisty Aleksieja Pażytnowa i znakomitego fizyka Alberta Einsteina. Zanim jednak ten ostatni uczony położył podwaliny pod rozszczepianie atomów, dokładnie 223 lata temu Eli Whitney opatentował odziarniarkę, czyli maszynę przygotowującą słomę do procesu roszenia poprzez odczepianie jej od torebek nasiennych. Po prostu super sprawa. Polecam państwu zarówno do roszenia słańcowego w przetwórstwie chałupniczym, jak i do moczenia przemysłowego. Ponoć opłaca się ściągnąć maszynę z Estonii, tylko trzeba w sklepie poprosić o pół willa puchasti. Do wyboru, do koloru. Dziękujemy bardzo. Łukasz, błąd, do usłyszenia za tydzień. Gdyby był pan łaskaw jeszcze ten wiersz raz. Cassis selle makel, laulutune seivai, aionida ustes hiles i gavust omaloid sida. Pięknie to brzmi, prawda? Prawda, że pięknie? Ja w sprawie odbioru dzieci, ale takich trochę starszych, imprezy w czasie weekendu. Bardzo często zdarzało się, że odbierałem syna z imprezy, co niby było obciachowe. Przy okazji koledzy też korzystali, ale nigdy nikt z innych rodziców nie wystąpił z propozycją rewanżu. Jakoś tak się przyzwyczaili, że ten jeden to taki jest, że tam jedzie. To niech sobie jedzie o tej trzeciej w nocy, co tam. My sobie pośpimy przynajmniej. No i tak jakoś się utarło i było przez parę lat. Oj, trochę nie dowierzam. Dziecko poza domem. W środku nocy pośpimy sobie trochę, no nie wiem. 713522 i 7 trójek. Pan Przemek jeszcze dodaje w sprawie tego pomysłu, że oj, coś kampanią wyborczą chyba pachnie. Tu trójka, audycja poranna za 6,5 minuty będzie 7. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul. One prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The doors of time. It's a kind of magic. A way.